برگ سبز، برنامه شماره 220. از کوی مغان نیم شبی ناله نی خواست. از کوی مغان نیم شبی ناله نی خواست. زاهد به خرابات مغان آمد و می خواست. من کعبه و بتخانه نمی دانم و دانم هر جا که تویی قبله ارباب دل آنجاست. بدانند که من عاشق و مستم، آوازه درست است. گو خلق بدانند که من عاشق و مستم، آوازه درست است که من توبه شکستم. گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت، من فارغم از هر چه بگویم که هستم. Thank you. ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می، من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم. شبها گذرد بر من از اندیشه رویت، شبها گذرد بر من از اندیشه رویت، تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم، تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم. از کوی مغان نیم شبی ناله نی خواست، زاهد به خرابات مغان آمد و می خواست. من کعبه و بتخانه نمی دانم و دانم، هر جا که تویی قبله ارباب دل آنجاست. بسیار مشو قره بدین حسن دلاویز، بسیار مشو قره بدین حسن دلاویز، که این حسن دلاویز تو را عشق من آراست. جمعیت حسنی که سر زلف تو دارد از جانب دلهای پراکنده شیداست، از جانب دلهای پراکنده شیداست. مغان نیم شبی ناله ی نی خواست زاهد به خرابات مغابون آمدم ای خواست من کم به بود خام نمی دانم و دانم هر جا که تو این قبله ی ارباب به دلان جاست من کعب و بود خان نمی دانم و دانم هر جا که توی قبله ی ارباب دلان جاست مشو غره بسیار من شام غره بدین حسن دلاوی این حسن دل آویز تو عشق من آراست جان من جمعیت حسنی که سر زلف تو دارم از جانب دلهای پراکنده شیدو Thank you. برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 220 بود که با شرکت ایرج، جلیل شهناز، کسائی و افتتاح در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از سعدی، سلمان ساوجی، گوینده روشنک.